Derse başlamadan önce bir teşekkür listesi yaptım ama o listeyi iptal ediyorum. Yeniden bir liste hazırladım. Öncelikle bana 30 gün hiç hastalık vermeden, sıhhatimi bozmadan, nefesimi tükettirmeden, kısmadan bu okuma imkanını veren Rabbime teşekkür ediyorum. Ben nereden başlamışım teşekkür ederim? Yanlış başladım. Şimdi doğrusunu yapıyorum. Önce Rabbime teşekkür ediyorum, şükrediyorum ki elhamdülillah başladığımız gibi bir şekilde bitirmiş oldum. Yalpalamadan, düşmeden, kalkmadan şükürler olsun. Ondan sonra katılan bütün kardeşlerimize, şu anda aramızda olmayanlara da teşekkür ediyoruz. İtikafta benimle beraber kalma nezaketini gösteren İdris abi, Hollanda'da İdris abiye ve sevgili kardeşim İbrahim'e çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadıkları için böyle güzel bir ibadette. Efendim, kameraman kardeşim diyor ki bana yok mu teşekkür? Tabii ki sizlere de var teşekkür. Ekibinizle beraber. Fatih Camii, Ayntolar Fatih Camii dini paylaşımlar oluşumunu gerçekleştiren kardeşlerimize de bunları böyle sürekli kayda alıp YouTube'da bize bütün herkesin izlemesine vesile oldukları için inşallah. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vela ufvane illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم زي ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركات ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بضلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة حرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشدد شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والأعداء والبلايا يا رب العالمين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين Çeşmi Naz Yıldız kardeşimizin okumuş olduğu bir hadis-i şerifi, Tülay Hanım kardeşimizin okumuş olduğu bir hadis-i şerifi, Süleyman Çağlayan kardeşimizin okumuş olduğu iki hadis-i şerifi, Cihangir Atalay kardeşimizin okumuş olduğu 10 Yasin-i şerifi, Ersoy Bilici kardeşimin okuduğu bir adet hadis-i şerifi, Aysel Esen kardeşimin okuduğu bir hadis-i şerifi, Aysel Sayılı kardeşimin okumuş olduğu bir hadis-i şerifi, Fidan Saygılı kardeşimin okumuş olduğu bir hadis-i şerifi, Selim Selvi kardeşlerimizin okumuş olduğu 4 adet hatmi şerifi, Bekir Selvi'nin okumuş olduğu 2 adet hatmi şerifi, Dilek Selvi'nin okumuş olduğu 1 adet hatmi şerifi, Melahat Akyıldız kardeşimizin okumuş olduğu 1 adet hatmi şerifi, Pamuk kardeşimizin okumuş olduğu 2 adet hatmi şerifi, Hacer Pakelli kardeşimin okuduğu ki bu okuduğu hatmin bir cüzünü ben okudum hatırlıyorum. Bir hatmi şerifi, Zişan Aytaç kardeşimin okumuş olduğu 2 adet hatmi şerifi, İki adet ayrıca hatmi şerifi, Binali Duran kardeşimin iki adet hatmi şerifini, Aysel Duran kardeşimin bir adet hatmi şerifini, Ya Rabbi Hamide Hanım kardeşimin bir adet hatmi şerifini, ayrıca Gülseren Akyol kardeşimin iki adet hatmi şerifini, ayrıca Şengül Sayılır Deniz kardeşimin iki adet hatmi şerifini, ayrıca itikam arkadaşım İdris abimin bir adet hatmi şerifini, ayrıca okunan üç atim hatmi şerifleri, ayrıca bir kardeşimizin de yine okumuş olduğu, annesi ve babasının ruhuna niyetle okumuş olduğu bir hatmi şerifi, bir arkadaşımızın yapmış olduğu Dilek Can Temur kardeşimizin bir adet hatmi şerifini, bir kardeşimizin okumuş olduğu Fatiha suresini, İhlas surelerini, Felak surelerini, 110 adet Nas suresini, 111 ayet-el kürsilerini, Besmele-i şeriflerini, Kelime-i tevhidlerini, Salavat-ı şeriflerini, tevbe istiğfar yapmış olduğu istiğfarlarını, ayrıca ve la havle ve la kuvvete illa billah ile yapmış olduğu tesbihatını, ayrıca Hatice kardeşimizin de okumuş olduğu, Ali Balcı kardeşimizin de okumuş olduğu hatmi şerifleri, bu kardeşimiz bütün bu tesbihatı oğlum için yapmıştı dedi. İnşallah onu da zikrederiz. Ya Rabbi bütün bunları ayrıca ve hasaten bizim Ramazan boyu öğle öncesi başlamış olduğumuz Ramazan'ın birinci de başlayıp şu anda itmamına muvaffak kılındığımız hatmi şerifi bizlerden kabul buyur ya Rabbi. Bu okunanlardan ve bizim okuduğumuz hatmi şeriflerdeki esnasındaki kelime hatalarımızı, cümle hatalarımızı, harf hatalarımızı, hareke hatalarımızı, cümlesini affeyle ya Rabbi. Affı mağfiret eyle ya Rabbi. Biz bize yakışanı yaptık, hata ettik. Sen de sana yakışanı yap, affeyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımızı da kabul eyle. İtiraf ediyoruz hatalarımızı, hatalarımızı da kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlesinden ve ayrıca oruçlarımızı, ayrıca itikaflarımızı, ayrıca teravih namazlarımızı, ayrıca namaza devam edişlerimizi, cemaatle kılmaya gayretlerimizi, bütün emeklerimizi, manevi emeklerimizi ya Rabbi boşa çıkarma, kabul eyle. Cümlesinden meydana gelen ne mütenahi vücud ve metubatı evvela sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruh-i baki tayyibelerine hediyeler eyliyoruz vasileyle. Yüce şefaatlerine nail eyle. Bu fani alemde onun gösterdiği ve yaşadığı iman ve Kur'an yolunda yürümeyi, iman ve Kur'an ile yaşamayı, iman ve Kur'an ile ebediyete göç edebilmeyi, Rabbim şefaatine nail olmayı, Nivar-ı Hamd ile sancağı altında, müsemma sancağı altında toplanmayı, Havz-ı Kevser'inden içmeyi, ya Rabbi cümlemize, gücümle geçmişlerimize nasip eyle. Saniye cümle Enbiya-i İhzam ve Resul-i Kiram, aleyhissalatu vesselam olan efendilerimizin ervahine ve bütün evliyaullah, şühedaullah, meşayih-i kiramın ervahine hediyeler eyliyoruz vasileyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, hasaten. Mukabelemizi ta birinci günden sonuncu gününe kadar ısrarla takip eden ve dinleyen kardeşlerimize, dinlerken bir vesileyle vatana dönmek zorunda kalan kardeşlerimizin geçmişlerine, ya Rabbi zaman zaman gelip dinleyen ve takip eden kardeşlerimizin geçmişlerine ulaştır ya Rabbi. Ayrıca okumuş olduğu, okunan, bizim önümüze getiren, aslında sana arz ettiğimiz bütün bu hatmi şeriflerden hasıl olan sevapları, okuyan kardeşlerimiz kimleri kastetmişlerse, kimleri hedeflemişlerse, kimleri niyet etmişlerse, her birerlerinin ayrı ayrı ruhlarına hediyeler veriyoruz vasileyle. Ya İlahi Alemin, Kur'an-ı Kerim'in nuruyla bizim kalplerimizi, onların da kabirlerini pürürlüğü makamlarına cennet eyle. Dünyadan nesilleri kesilmiş, adları unutulmuş, duaya muhtaç, bir cümle el ehli imana da rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizim memleketimizde bir dönem öyle bir zaman geldi ki camiden, minareden Allahu Ekber demeyi kestiler, yasakladı. Böyle bir dönemde Kur'an okumayı, Kur'an-ı Kerim'i öğretmeyi, elden ele, dilden dile, kulaktan kulağa bizlere ulaştıran gizli kahramanlarımıza, onların da ruhlarına hediyeler eyliyoruz vasileyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bir memleketimize bir daha öyle kara günler gösterme ya Rabbi. Memleketimize o kara günleri reva görenleri sana havale ediyoruz. Haklarından sen gel ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, şehitlerimizin ervahine hediyeler eyliyoruz. Haseten taze şehitlerimiz, Gazze'li şehitlerimiz, Suriyeli şehitlerimiz, Arakan'daki şehitlerimiz, Doğu Türkistan'daki şehitlerimiz, ya Rabbi, İslam'ın değişik coğrafyalarında, dünyanın değişik coğrafyalarında şehit olan, sırf sana inandığı için katledilen şühedamızın da ervahine hediyeler eyliyoruz vasileyle ya Rabbi. İslam'ın ilk şehidi olan Habil'den, son şehit olan, ki onu sen biliyorsun ya Rabbi, bütün şehitlerin arasında ne kadar İslam şühedası varsa cümlesinin ervahine hediyeler eyliyoruz. Şefaatlerine talibiz, bizleri mahrum etme ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, Kur'an-ı Kerim'i bizlerden memnun eyle. Kur'an-ı Kerim'i bizlerden razı eyle. Kur'an-ı Kerim'i elinden tutmayı nasip eyle. Yarın Kur'an-ı Kerim'in elinden tuttuklarından olmayı nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı Kur'an ahlakıyla mütehallik eyle. Ya Rabbi, hastalarımıza Kur'an'ın şifasını nasip eyle. Hastalıklarımıza Kur'an'ın şifasını nasip eyle. Ya Rabbi, dertlilerimize Kur'an'ın devasını nasip eyle. Ya Rabbi, bütün maddi ve manevi borçlarımızı da eda etmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, çok istediğiniz şeyler var. Gönüllerimizde çok muratlar yatıyor. Gönüllerimizdeki hayırlı muratları nasip eyle. Kardeşimiz evladım için diyor, istiyorum diyor. Ben de istiyorum evladım için. Evlatlarımız için çok hayırlı şeyler istiyoruz. Ya Rabbi, onların arasında en hayırlısı neyse onları nasip eyle. Belki biz bir şeyler istiyoruz ama senin katında o hayırlı değildir, bilemiyoruz. Hayırlı olmayanları nasip etme ya Rabbi. Ya Rabbi, evlatlarımız, nesillerimiz, yavrularımız, onların biz dünyaya gelmesine vesile olur. Onların cennete gitmesine de bizleri vesile eyle ya Rabbi. Dualarımızı fetekabbeleha Rabbuha bi kabulin hasen, sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve senin dost kulların Ramazan'ın son gününde senden ne istemişler ise hepsini istiyoruz, bizlere nasip eyle ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve senin dost kulların senden Ramazan'ın son gününde hangi şeylerden sığınmışlarsa biz de sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.